Żegnamy reklamy. To program Trzeciworskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 24 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest apel o dopuszczenie uczniów do matur. Wystąpił z nim Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy. Nowa IRA przyznaje się do ataku terrorystycznego w Wielki Czwartek. W listopadzie nowy przystanek kolejowy pojawi się na mapie komunikacyjnej Warszawy. Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy apeluje o dopuszczenie uczniów liceów i techników do matur. Komitet skupiający protestujących nauczycieli niezrzeszonych w związkach zawodowych wezwał dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o niezwłoczne zwoływanie rad pedagogicznych, zebranie kworum i klasyfikację uczniów. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć powiedział w TVP Info, że liczy na, że nauczyciele wysłuchają apelu. Bardzo się cieszę z tego apelu. Chciałem podziękować tym nauczycielom, którzy są zrzeszeni w tym komitecie, za ten apel. Ja mam nadzieję, że nauczyciele tego wysłuchają, no ale też przede wszystkim władze Związku Nauczycielstwa Polskiego na czele z prezesem Broniarzem, bo dzisiaj z tych różnych wypowiedzi można było odnieść wrażenie, że ten strajk jest w zasadzie celem samym w sobie. O zawieszenie protestu przynajmniej na czas matur zaapelowała do nauczycieli rzecznik rządu. Joanna Kopcińska zapewniła jednocześnie, że rząd zrobi wszystko, aby egzaminy dojrzałości się odbyły. Od 8 kwietnia w części szkół i przedszkoli strajkują nauczyciele, którzy domagają się podwyżek płac wyższych niż zaproponowane przez rząd. Wczoraj Związek Nauczycielstwa Polskiego nie podjął decyzji co do zawieszenia protestu. Oznacza to, że akcja strajkowa trwa w dotychczasowej formie. ZNP oświadczył też, że nie weźmie udziału w oświatowym okrągłym stole na Stadionie Narodowym. Na piątek do debaty o systemie szkolnictwa premier Mateusz Morawiecki zaprosił nauczycieli, związkowców, rodziców i polityków opozycji. Nowa IRA przyznaje się do ataku terrorystycznego w Derry. W Wielki Czwartek w Irlandii Północnej w zamachu zginęła dziennikarka. Od porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło krwawy konflikt, mija 26 lat. Wiele mniejszych organizacji, takich jak Nowa IRA, nie złożyło jednak broni. Zamaskowany mężczyzna oddał serię strzałów w kierunku wozów policyjnych. Przy jednym z nich stała Lyra McKee. Dziś jej rodzina przeczytała przeprosinę za pośrednictwem wydawanej w Belfaście gazety Irish News. W przesłanym komunikacie organizacja Nowa IRA przeprasza, tu cytat, całkowicie i szczerze. Policja ciągle szuka winnych. Od czasu ataku aresztowała 3 osoby, ale wszystkie potem wypuściła. Atak potępiony został przez główne partie regionu, zarówno przez zwolenników jedności Irlandii, jak i pozostania Belfastu przy Królestwie. Wyjątek, skrajnie lewicowa, marginalna partia Sera. Winą obarczyła nie napastników, a tu cytat, silnie uzbrojone siły korony, które wtargnęły do okolicy. Okolicy tradycyjnie zamieszkanej przez republikanów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi będzie mógł rządzić krajem do 2030 roku. To jeden z efektów referendum konstytucyjnego. Egipska Komisja Wyborcza ogłosiła właśnie, że przeważająca większość Egipcjan poparła zmiany w konstytucji. Egipska Komisja Wyborcza poinformowała, że zaproponowane przez parlament zmiany w konstytucji poparło prawie 89% głosujących. W trwającym od soboty do poniedziałku trzydniowym głosowaniu wzięło udział 44% uprawnionych. Oznacza to także, że Egipcjanie zgodzili się nie tylko na wydłużenie kadencji prezydenta do 6 lat, co w praktyce oznacza, że Abdel Fattah al-Sisi będzie mógł rządzić do roku 2030. Głosujący poparli także powstanie drugiej izby parlamentu i zagwarantowanie kobietom 1/4 miejsc w ławach poselskich. Wśród akceptowanych poprawek są też nowe uprawnienia, które dają prezydentowi możliwość mianowania sędziów oraz zwiększenie roli wojska. Wszystkie zmiany wchodzą w życie od dzisiaj. Sam prezydent Egiptu, który rządzi krajem żelazną ręką od ponad 5 lat, nie wypowiedział się publicznie na temat zmian w konstytucji. Poprawki zostały zaproponowane przez parlament, który jest zdominowany przez zwolenników i sojuszników Sisiego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I jeszcze w tym roku powstanie nowy przystanek kolejowy na linii obwodowej w Warszawie. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły pracę przy budowie stacji Powązkowska. Przystanek powstanie pod wiaduktem. Częściowo zadaszone perony będą miały 200 metrów długości. Kolejarze wybudują też specjalne windy i podjazdy dla niepełnosprawnych. Przystanek miał być oddany do użytku już teraz, ale jak mówi Agnieszka Safuta-Pawlek z PKP PLK, konieczna była korekta projektu i zostanie oddany do użytku w listopadzie. Zmiana projektu w trakcie realizacji tego zadania. Chodzi o kładkę, bo kładka miała być tylko w jedną stronę, w kierunku jednej dzielnicy. Przedłużenie tej kładki, wyjście naprzeciw mieszkańcom, ich potrzebom, spowodowała zmianę projektu. No to niestety wydłużyło ten czas realizacji. W zeszłym roku zakończono generalny remont kolejowej linii obwodowej. Korzysta z niej dwóch przewoźników, Koleje Mazowieckie oraz Warszawska SKMK. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, na północy i w górach nadal dość silny wiatr niosący pył z nad Afryki. Termometry pokażą w Rzeszowie 18 stopni, w Warszawie 19, w Augustowie 20, w Szczecinie i Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Wszyscy idziemy ciągle do przodu, bo wszystko w koło wiecznie zmienia się. Ci co zostali między nami, nie ma już ich. Między nami, nie ma już ich. Między nami, my niezależni, niezależni, my niezależni, niezależni. Witam Was bardzo serdecznie, mówi do Was Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna, tak jak już na wstępie w samym dżinglu reklamowym było, można to usłyszeć. Naszą audycję oprócz mnie prowadzącego przygotował Piotr Kordaszewski oraz pani Halina Leszczyńska. Naszym gościem dzisiejszego spotkania z szeroką publicznością słuchaczy jest członek, mogę powiedzieć? Okej. Okay. Bo członek to jak czasami wiesz, jak to się mówi, niespecjalnie się konotuje u niektórych, nie? Ale jesteś powiedzmy w gronie zespołu AWE, z którym miałem przyjemność grać parę wspólnych koncertów. No chyba ten najfajniejszy to był w Toruniu, nie? Tak myślę, to było bardzo fajne spotkanie. No to w ogóle jest bardzo ciekawe miejsce, tym bardziej, że sam dzień, który już tam się ukonstytuował wśród toruńskiej publiczności, jest to pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek, a nawet swojego czasu, jakieś 30 lat wcześniej, powstał film pod tytułem Nie lubię poniedziałku, a tutaj jest wręcz odwrotna sytuacja, lubię poniedziałek. Dokładnie, tak jest. Może byś powiedział w takim razie, nie przedstaw się, powiedz coś o zespole, wiesz, tak jakoś na większym rozluźnieniu prowadźmy to, bo okay. Już tak zacząłem oficjalnie mówić, sam nawet jak siebie słyszę, teraz to tak, wiesz, tak trochę to sztywno może zabrzmiało, czy przesadzam? Nie, chyba przesadzasz, wszystko w porządku. Witam serdecznie, dobry wieczór słuchaczom. Mam na imię Mariusz Michałowski. Przedstawiam zespół AWE. Jesteśmy z Inowrocławia, grupą, można powiedzieć, niezależną, która mocno tutaj... Tutaj można taki, ja przepraszam, tak się wetnę, wiesz, okay, bo okay. Taki mały dowcip, wiesz, wtrącę, bo zawsze jak na przykład gram w Inowrocławiu, to mówię, to je ino Wrocław, nie Wrocław. Coś jeno, ino Wrocław. Tak samo jak i we Włocławku zawsze, wiesz, przekręcam tą nazwę i mówię, że bardzo jest wspaniała publiczność we Wrocławku, gdzie to, wiesz, zawsze wzbudza duże emocje, wszyscy mają pretensje, nie? No to tak samo jak się w Toruniu mówi, że fajnie jest u was w Bydgoszczy i odwrotnie, nie? W Bydgoszczy, że jest fajnie w Toruniu, no. Można zamieszać, można no. zamieszać. No, czy można mieć, wiesz, jak to się i też mówi, jest... dwie piguły zaliczone. Nie? Dokładnie, tym bardziej mi jest miło dzisiaj być w Krakowie. Tak. W tej audycji. Chociaż powiem ci, w Warszawie właśnie jakoś tak nie zwracają uwagi. Już nie mają takiej napinki, wiesz? Bardziej w Krakowie, jak się powie, że jesteśmy w Warszawie, to już ciśnionko rośnie, wiesz? Oto następnym no. razem będę musiał tak no powiedzieć. No i powiedz coś, zespół powstał. Tak, w 2015 roku jesteśmy teraz w trakcie kończenia drugiej płyty, jesteśmy po pierwszej płycie. O, czyli poważna historia. No można tak powiedzieć, poważna. Idziemy swoimi krokami do przodu, jest to jakoś, nic nas nie goni, nikt nas za nami nie siedzi, po prostu taki jest tryb. Swoimi krokami to tak jak hrabia de la Croce, wiesz. No. Dokładnie, tym samym krokiem idziemy. Co de la Croce, no. Tak. I później na śniadanie. Nie, to tak wiesz. Krok bez... madam. Też. No. Tak jest. Jest nie, takie no, śniadanie. To już jest inna pigułka, nie? Krok madam. A to jest też taka porcja śniadaniowa francuska. Tak. No i curaçao, czy i tak dalej, wiesz. Kawka parzona po turecku w szklance z łyżką. Także jak się pije tą kawkę, to jest takie małe ryzyko, że można sobie oko wykuć no, tą łyżeczką. Ale pomijając tutaj zwyczaje, wiesz, śniadaniowe. Ja znaczy nieprzypadkowo na początek wybrałem numer zespołu Apteka, może tak troszeczkę, wiesz, jak to się mówi, egoistycznie poleciałem, ale akurat tytuł bardzo mi tutaj przypasował. Tytuł brzmi My Niezależni i w gruncie rzeczy, wiesz, tak mi się wydaje, że zespół AWE kroczy właśnie, wiesz, a la hrabia de la Croce właśnie tą drogą niezależności, bo z tego, co się orientuje, to wydajecie płyty własnym sumptem. Tak, tak jest. Dokładnie tak jest. Przy pierwszej płycie mieliśmy taką pomoc, jak gdyby wystosowaną od miasta. Była to pomoc, która no, pomogła nam jakoś finalizować pewne rzeczy w jakimś tam stopniu, ale cała rzecz i cała machina, która za tym się kryje, to jest nasza robota i nasze działanie promocyjne. Próby po prostu wyciągnięcia głowy troszeczkę na wierzch z tego podziemia, bo... Czyli miasto ino ten Wrocław, jo? Ino ten Wrocław troszeczkę nam pomógł. No to dobrze, no przynajmniej, dobrze, wiesz, dobrze, bardzo dobrze. Przynajmniej to jakiś taki pozytywny akcent. To w takim razie posłuchajmy drugą piosenkę, którą tutaj żeśmy zaplanowali zespołu AWE, znaczy drugą piosenkę w naszym programie, którą puścimy, a pierwszą zespołu AWE nosi tytuł Facebookowa Mama. Tak? Nie. Kalendarze. Przepraszam najmocniej, kalendarze. Kalendarze, dokładnie. Kalendarze, prosimy. Kalendarza kartki spadają w dół. Zostało mi ich ćwierć, no może pół. Zapisane wiersze, inne zaś przekleństwem. Wszystkich tych kart autorem jestem. Spoglądając w tył, to makulatury stos. Chcą zatrzymać przyszłość, musiałbym oszukać los. Tak więc spokojnie wyrywam kolejną kartę. Nie patrząc na to, co będzie w niej zawarte. Z poniedziałku, bracie, nie skacz do niedzieli. Zgódź się z wtorkiem, środa też się zmieni. W czwartku zatop serce, w piątku swoją duszę. A w sobotę ciesz się, że nie musiałeś umrzeć. I smak to sensory życia. Użyj wszystkich dziś, to jest dobra chwila. Drugi raz nie ma szans stanąć tu w tym ciele. Użyj wszystkich chwil, może zostało ich niewiele. A posłuchaj mnie, bo chciałem ci to zadać pytanie już na samym początku, ale wyprzedził mnie ten kawałek, który żeśmy puścili, także zadam to pytanie teraz. Ilu jest członków zespołu? Ilu ludzi jest w zespole? Czy można wyróżnić pośród nich tak zwaną funkcję lidera? Kto się, wiesz, więcej przykłada do układania muzyki, kto do tekstów, czy to może jest jedna osoba, coś na ten temat. Jakbyś mógł w ogóle wszystkich przedstawić, powiedzieć, na czym grają. Okej, w porządku. To może przedstawię całą załogę. Awe, rozpocząłem. Maciej Zamczała, gitara. Kolejna gitara, Robert Sadowski. Na gitarze basowej Krzysztof Kosa-Kosiński. I perkusja Mateusz Senderowski. Skąd nazwa Awe? Bo wiesz, Awe Cezar. Tak, tak. Awe, trawę i tak dalej, nie? Bo to tam są takie, jak to się mówi, różne skojarzenia, nie? Dokładnie, też troszeczkę jest to w tym kierunku. Skrótowa, prosta i bardzo pozytywna nazwa Awe, bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiona. Krótko i na temat. No to wiesz, można by się przyczepić, wiesz, jakichś takich. A już kto sobie kto chce dolepić, co pozdrawiać? My po prostu mówimy do ludzi, bądźcie pozdrowieni. Amen. Amen. No i bardzo dobrze, amen. Oczywiście. Też miałem taką pewną myśl nad tytułem płyty. Nie, mnie się bardzo podoba. Amen. Nazwa jest, powiem ci, trafiona, krótka, łatwa do zapamiętania, poza tym ma tak zwany kontekst historyczny. O tak. I to nie byle jaki, no bo w zasadzie można powiedzieć, że w oparciu o Awę, o to pozdrowienie, powstała ta cała cywilizacja, w której dzisiaj żyjemy, na której w ogóle na filarach tej cywilizacji się opiera nasz byt, bo prawo rzymskie w zasadzie prawie niezmienione przetrwało do dzisiaj i te podstawowe zasady obowiązują sztywno właśnie, wiesz, właściwie można powiedzieć, że prawie na całym świecie. No, i no oczywiście oprócz tych takich, wiesz, miejsc, gdzie nie ma w ogóle żadnego prawa, nie? Numerowanych światów, 2, 3 i 4 już to dzisiaj. Powiedzmy, czy ABC, wiesz, literowanych. No, jest troszkę tego rzeczywiście. No więc za tą kotarą z napisem Awe kryją się ludzie, chodzi kto... Co od początku to, są troszkę... wszyscy? Było troszeczkę perturbacji na początku, był z nami Tomasz, ale on wybrał tam inną drogę i zaraz później zjawił się na szczęście Robert Sadowski, człowiek z takim duchem metalowym, co też się przydaje w kontekście takiego grania, gdzie nadaje jakby sznyt pewnych rzeczy, pewien mocniejszy riff. A co do przykładania się każdego z nas, pracujemy wspólnie, aczkolwiek jest wykreowana taka stylistyka pracy. Tekstami zajmuję się ja w całości. Myślę, że to wyróżnianie jest troszeczkę ciężkie, bo to takie, nie chciałbym tutaj nikogo tutaj urazić. Ale wiesz, trzeba... z drugiej strony powiem ci, lepiej jest nazywać rzeczy po imieniu, tak, bo to tak, się dokładnie. Później mści, wiesz, jak... Chcę do tego właśnie dojść. No, pomysłodawcą zespołu, nazwy tego całego zamysłu jestem ja i miałem to szczęście, że mogłem przyciągnąć tych ludzi. Czyli nazwę wymyśliłeś ty. Tak, nazwę i pomysł cały zacząłem w środowisku, w którym się wcześniej obracałem, bo też gram na bębnach, gram w kilku składach i patrząc na to, jacy ludzie się ze mną, że tak powiem, przecierają w tym świecie muzycznym, pomyślałem sobie... Czyli ile lat się bawisz w ogóle w granie? No to już był końcówka lat 80. Nie chodzi mi o, wiesz, sam zespół, tylko tak generalnie... No to... Od kiedy jest to twoje hobby? Pasja życiowa, no bo to, no to wiesz, już od końcówka to. Lat 80. śmiało już grany było, a początek lat 90. miałem swój, też można powiedzieć, kochany zespół Mystification, gdzie byłem wokalistą i bębniarzem. Tam było całkiem nieźle, 3 płyty. Nawet mamy wznowienie. No to powiem ci, jeżeli miałbym tutaj wiesz, wybierać, to bardziej mi się podoba nazwa Awe. No. Jest taka bardziej uniwersalna. No to na pewno. Chociaż w dzisiejszych czasach mistyfikacja dosyć jest często, jak gdyby... Mówisz, 2015 rok, rozpoczęcie. Tak, ten. Rozpoczęcie. To teraz zaproponuję ci zespół, który powstał może troszeczkę wcześniej. Zespół z Gdyni. Bardzo zaprzyjaźniony ze mną, no bo to jest akurat moje miasto, wiesz. Także tam w zasadzie wszyscy, którzy się grają, się znają. Akurat nasze relacje nie są niczym nadpsute, wiesz, bo to tak w tych środowiskach muzycznych czasami się tam te relacje trochę się psują. Psują się. I nie będę już tak, gdyby tam wnikał w zasadzie tutaj w jakieś tam niuanse, które byśmy mogli teraz, wiesz, przytaczać. Bo w gruncie rzeczy, korzystając z momentu, kiedy jest czas poświąteczny, a wiadomo, że święta na dwoje babkach wróżyła, dla niektórych są radosne, dla niektórych są bardzo radosne, a dla niektórych są po prostu przeradosne. I w tym, z tym kontekstem tutaj zaproponuję ci zespół z Gdyni, mojego serdecznego kolegi i koleżanki. Nazywają się Kiev Office. Jest to zupełnie, wiesz, zbieg okoliczności, bo nie ma to nic właściwie wspólnego z Kijowem. Więcej z biurem. Z biurem, tak. I piosenka zespołu Kiev Office pod tytułem Dwupłatowce. Posłuchajmy. Tak, to był zespół Kiev Office, bardzo ładna piosenka, jeżeli w ogóle można tak oceniać, to w kategoriach tak, ładne, ale fajna, nie? Bardzo fajna, też mi się dobrze słuchało. Ja przypomnę, że słuchacie Apteki Nocnej, przy której tutaj pracuje parę osób. Naszym wydawcą jest Piotr Kordaszewski, realizatorem niezawodnym pani Halina Leszczyńska, a naszym gościem jest kolega, może się przedstawisz? Mariusz Michałowski. Z zespołu AWE. A teraz nadszedł czas na specjalne wyróżnienie, tak zwany puchar przechodni, który otrzymuje... Puchar przechodni, proszę państwa, otrzymuje Maciej Zamczała, który wiedzie tutaj bardzo ogromną rolę w zespole AWE, jest aranżerem w dużej mierze. Pozdrawiamy cię, kolego. Pozdrawiamy Macieja serdecznie i całą załogę. No, jest tutaj lwia robota dla niego, jego talent i umiejętności potrafią oszlifować te wszystkie rzeczy, które wybrzmiewają właśnie w taki sposób, gdzie są przyjęte przez komisję. Czyli musi być komisja weryfikacyjna, która przy... No oczywiście, nie oszukujmy się. Bez komisji weryfikacyjnej... Trochę nie jedzie wtedy autobus. Tak jest. Czyli w takim razie Maciej, dla ciebie specjalnie numer zespołu, w którym grasz, w którym jesteś współtwórcą, pod tytułem Facebookowa Mama i zespół AWE. i serdecznie prosimy właśnie o ten numer. Świecie. Nawet ludzkie dusze ukryły się w tablecie. Odczuwalny strumień zbędnych informacji. Pragniesz się uwolnić, użyj nawigacji. A ja mam tak, to nie jest mój świat. Głowę nosić chcę w chmurach. Nie pragnę lajków, chcę czułych poranków. A dłonie na twoich udach. Dość mam portali i nudnych seriali i kukieł popkultury. Ich porno panienek i darmowych gierek. Z tobą pragnę się budzić. Myślę o świadomej cyfrowej eutanazji. Odciąć światłowody od hiperaplikacji. Może to jest dziwne, może i naiwne. Ja pragnę wolności, takiej, a nie innej. Świat, głowę nosić chcę w chmurach. Nie pragnę lajków, chcę czułych poranków. A dłonie na twoich udach. Dość ma portali i nudnych seriali. I kupieł popkultury. Ich porno panienek i darmowych gierek. Z tobą pragnę się budzić. Facebookowa mama, facebookowy tata, facebookowy wujek, facebookowy koleżka, facebookowa koleżanka i tak dalej. Facebookowy nawet ekspedient, ale to już nie możemy powiedzieć nazwy sieciowego sklepu spożywczego. Powiedzmy sobie, że w sklepie sieciowym można kupić wiadomo co. Tego też nie będziemy mówili, bo to jest niecenzuralne słowo, nie? A wracając do audycji, oczywiście, która w tej chwili leci, ma swoją nazwę, ona brzmi Apteka Nocna. Naszym wydawcą jest pan Piotr Kordaszewski, a naszym nieocenionym realizatorem pani Halina Leszczyńska. A naszym wspaniałym gościem jest lider zespołu AWE. Witajcie, bracia i siostry. Tak, tutaj już żeśmy wyróżnili tych, co mieliśmy wyróżnić. Co tu? A, chciałem jeszcze podziękować i serdecznie pozdrowić kolegę z PAP Pamela w Toruniu, który nas słucha i nas pozdrawia, więc my też wzajemnie wysyłamy pozdrowienia, pozytywną energię, świąteczne pozostałości Mazurków. Ale też i hymnów, ale też i tego łapkę na przykład zajączka, wiesz, taką, to na szczęście. I na myszy, nie? Też jedną. Tak, jak się zaszlachtuje zajączka, to wtedy ta łapka podobno przynosi szczęście. No, to już sobie teraz pogadamy, pośmialiśmy się, pożartowaliśmy. A przed nami jeden z takich bardziej archiwalnych numerów. Nie wiem, czy znasz? Znasz, znam, Randewu. Znam. O, jeśli mogę powiedzieć, bo wiem, co poleci za piosenka, to w mojej takiej niedzielnej set liście w domu, porannej, jest bardzo często ta piosenka. Tak? Tak. No to poprosimy w takim razie Randewu i Anna. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa. Zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. A na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Słyszę strach przed nocą jest pomocy, jest bezbłędny swoje ręki. W brudnym mieście wiem, że jesteś. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Taniec w słońcu bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Tak, to był 100% hit. Mówi do was Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna, a ciągniemy program dalej. u nas w studiu gość specjalny, kolega z zespołu AWE. Właściwie, jakie ty masz przezwisko? Masz jakąś taką, wiesz, ksywkę, czy mówią do ciebie po nazwisku? Mam też imię. No, nie, no wiadomo, nie, no każdy ma, nie? Ja rozumiem. Ja nawet mam dwa imiona, wiesz, a właściwie trzy. No proszę. No wiesz, jedno do chrztu, dwa do chrztu, jedno do bierzmowania, nie? Rozumiem, no. Okej. Mariusz, też znają mnie jako Miniu, pseudonim Miniu. Miniu, no, Miniu. Miniu, Miniu. Słuchaj, Miniu, to teraz... Tak. Miniu, powiedz mi coś na temat piosenki Etykietki, bo to tak, wiesz, i Miniu brzmi pieszczotliwie i Etykietki też. A dlaczego Etykietki? Etykietki, no za tym się kryje całe macki zysku, które wchodzą do naszej głowy przez wszystkie możliwe już media i telefony, smartfony, tablety, reklamy, radio, telewizja i... Billboardy. Billboardy i tak na okrągło i ulegamy tej masowej psychozie. No ale hipnozie. Chyba też i takie, wiesz, na przykład rozdawane te ulotki, plakaty, ludzie, którzy stoją przed różnymi zakładami usługowymi, bo chciałem powiedzieć restauracjami, ale nie tylko, bo czasami wieczorami przecież też i jakieś tam dziewczyny zapraszają do różnych klubów nocnych, wiesz, do czego tak, oczywiście w ogóle nie polecamy. Nikomu. Nikomu, tak. Żeby to było... Tak. Żeby to było wiadomo, o co chodzi, tak. No. Dokładnie. Także tak to jest z tymi etykietkami. Choć tam się wyłamuje w tym tekście jeden człowiek, który sobie radzi z tym wszystkim, to jest właśnie Szary Janek, który stoi pod Monopolowym i ma na wszystko, jak gdyby tak. Nie spogląda na to. A, rozumiem. No, czyli Janek po prostu ma swoje miejsce na ziemi. Tak. Szary Janek. Macki do niego nie docierają z zysku. Tak jest, po prostu. Janek nie jest dochodowy, o. Zawisza czarny był, a on jest Szarym Jankiem. Dobrze, taki. Więc o Szarym Janku w piosence Etykietki Miniu nam zaśpiewa i poleca właśnie piosenkę zespołu AWE. W naszej głowie cel to szmal, tak ustalone, głodne i pazerne, bezduszne reklamy, masowa hipnoza, my jej ulegamy. Asia chce mieć Barbie, a Darek Batmana, tata Hugo Bossa, a mama to Prada. Telefon najnowszy, muszą być emocje, poczekaj do jutra. Będą promocje. Metki, metki, ja pragnę mieć metki. Chcę mieć firmowe ubrania. Szykowny pullover i modny rower. Cały błyszczeć od rana. Metki, metki i etykietki. Dobrze wyróżniać się z tłumu. Wspomnieli Państwa but Adidasa, a logo zamiast rozumu. Farbowane włosy i z plastiku szansy, lakier na paznokciach, pod tym są kobiety, fryzura na żel i modny zegarek. Ty myślisz, że to Bóg? Nie, to zwykły Tadek. Trochę nam dystansu do siebie potrzeba, przy zakupie perfum czy bochenka chleba. Pod Monopolowym stoi Szary Janek, ten ma zaś na wszystko wyb... Dusza w nadmiarze, śnisz o dolarze, spadasz do okręgówki. Nie błyśniesz ciuchem, ni płaskim brzuchem, wtapiasz się w szarą masę. Twój zasób głowy jest nieistotny, ważna koszula i buty. Kogo obchodzi, co w sobie nosisz, liczą się wygląd i ciuchy. miałeś firmowe ubrania, szykowny pullover i modny rower, cały błyszczeć od rana. Metki, metki i etykietki, dobrze wyróżnia się z tłumu. Wspomnieli Wajsa, but Adidasa, a logo zamiast rozumu. No, mam nadzieję, że w ogóle zebrałem tutaj taki set tych piosenek, żeby to wszystko jakoś tak współgrało i wydaje mi się, że do tej pory jakoś tak to się wszystko zgadza. Co, Miniu? Oczywiście, że się zgadza bardzo dobrze. Możesz do mnie mówić Kodysiu, wiesz, żeby tak było po prostu też miło, sympatycznie, nie? Zgadza się mój wszystko. Mój drogi Miniu, jeżeli się wszystko zgadza, tak, to... To Kodyś jest bardzo zadowolony. O, także tak o sobie opowiem w trzeciej osobie, nie? No, bardzo mi na tym zależało i właśnie tak mam być, Kodysiu, żeby to było... No i to, tak jest, jak... o, to jest bardzo miłe. Przynajmniej taką świąteczną atmosferę żeśmy wprowadzili, bardzo, tak, jak to się mówi, ciepły klimat. Dokładnie, no. Czujesz dosłownie, że tu jakiś zajączek, no, tak, biega. Zajączek biega, ale bez łapki, bo już została obcięta na szczęście. No, ale jak fajnie wygląda. No, no, mam oczywiście, na szyjce, tak, żeby się podrapać troszkę. A słuchaj, w następnej kolejności zespół, który się wywodzi z takiego bardzo nieprzyjaznego terenu, bo z pustyni, no wiadomo, jak to na pustyni, sam piasek, wiesz, nie ma wody, to bardzo gorąco, ewentualnie może jakiś pająk ugryźć, wąż, chociaż też tam już jest tak gorąco, że tam nawet, wiesz, pająki nie chodzą, ale zespół jest zacny. Queen of the Stone Age, nie wiem, czy znasz? Tak, kojarzę zespół, bardzo dobry zespół. Wcześniej Kajes, niektórzy uważają, że był dużo ciekawszy, był bardziej progresywny, że Queen of the Stone Age już było takim wejściem bardziej, wiesz, w komercyjną strefę muzyki rozrywkowej. I coś w tym jest. Niemniej jednak, jeżeli byśmy mieli się bawić przy takiej muzyce rozrywkowej, to co ty, Minio, o tym myślisz? Od razu idę na dyska. To bardzo prosimy. Gonna leave you, Queen of the Stone Age. No more pictures, we ain't friends. It's raining. I tak, moi drodzy, dobiegamy powoli do końca naszej audycji, która nazywa się Apteka Nocna. No cóż, rzeczywiście, jeżeli audycja zaczyna się o 12, czyli inaczej jakby powiedzieć 00 czy 0005, no to rzeczywiście jest to noc, nie da się ukryć. Niektórzy oczywiście dopiero o tej porze wstają, niektórzy jeszcze się przeciągają, inni znowu robią inne rzeczy, inni śpią i tak dalej, i tak dalej. No to są sprawy oczywiste, nie będę ich przytaczał, bo byłoby to rzeczywiście takie troszkę banalne. Ja jedną powiem. No powiedz Miniu. Też w nocy można na przykład iść. Tak, można iść w tą w stronę, ale do kuchni to trzeba iść, tak. Szczególnie jak się człowiek obudzi, tak, jak się człowiek obudzi z poczuciem obowiązku, że jednak nie zjadł tyle, ile powinien, wtedy maszeruje prostym krokiem. Czasami tak po omacku, bo głupio jest zapalać światło, żeby tam nikogo nie obudzić, a i też, żeby się nie zdemaskować, wiesz, że jednak obowiązek jest ponad wszystko, no. A wracając tutaj do tematu naszego spotkania, czyli do prezentacji zespołu AWE, powiedz mi, jakie są plany, no może to banalnie zabrzmi, ale warto jest powiedzieć o tym, kiedy ukaże się płyta najnowsza i ile będzie na niej numerów. I w ogóle jakie są plany związane z rozpropagowaniem jej? Czy macie jakiś sprytny plan? Bo to wiadomo, że no, niespecjalnie jesteście wbici w tak zwany mainstreamowy zestaw wykonawców, także wiesz, nie nosicie sukienek, ani damskich butów, ani w ogóle takich fajnych spraw. No jeszcze niestety nie. No, bo nie macie stylisty, wiesz, jak wam przydzielą stylistę, ale jeżeli macie własnym sumptem wydawać, no to już stylista odpada, nie? Polecam, jeśli chodzi o stylistę, zobaczyć Pan Nikt, naszą piosenkę na przykład na YouTube. Tam stylista trochę dał radę. No tam. I powiedz, kiedy wyjdzie ta płyta? Wszystko, jeśli będzie się dobrze składać, to końcówka maja, myślę, będziemy mieli ją w swoich dłoniach. Mamy kilku patronów medialnych, którzy jakby nas wspomogą. Także IMX Studio, które nam pomaga, to będzie pomagać nam to wydać. Fajni młodzi ludzie z zapałem, z jakimś taką pasją, którzy naprawdę nam przypasowali do tego wszystkiego. Czyli mogę liczyć na to, że jeżeli będzie płyta wychodziła, ona do mnie dotrze i wtedy będę mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że ona jest i ją po prostu puścić w eter. Czyli puścić ją w świat. Dokładnie. To by była znakomita sytuacja. Już jest znakomita sytuacja, że wybrzmiewamy tutaj z tego studia, w twojej audycji. Ja się też bardzo cieszę, bo w ogóle jestem, powiem ci, tego typu człowiekiem, który stara się zaprezentować na antenie Polskiego Radia polskie zespoły, które mają coś do powiedzenia, a w tym wypadku zespół AWE moim zdaniem jest zespołem ciekawym. No teraz Miniu, możesz się tak troszeczkę poczuć, wiesz, podcukrowany. Jak minias. No, jak minias. Więc od Kodysia dostajesz naprawdę taki bardzo ciepły, ciepłą piąteczkę przybitą. Później przybijemy, żeby nie było tutaj, wiesz, klaśnięcia głośnego, słyszalnego na feterze. Na sam koniec, już żegnając się, to powiedz też cześć, żeby tam, wiesz, pozdrów koło chcesz. Dziękuję serdecznie za audycję, zespół AWE. Po prostu przekazuję. Pozdrawiam słuchaczy. Ktoś jest chętny naszej muzyki przez to, że usłyszał tutaj z tej, że tak powiem, tuby ogólnopolskiej. Naszą muzykę jest ciekawy. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie. Płyta będzie niebawem. Pierwsza już jest do odsłuchu na Bandcamp. Dwójka ukaże się na tych wszystkich też elektronicznych portalach, jak no Spotify dobra. I inne. Czyli to już właściwie, wiesz, to jest wszystko oczywiste. AWE, bracia i siostry. A wy, bracia i siostry, my już się żegnamy. Słuchaliście Apteki Nocnej. Mówił do was Jędrzej Kodymowski. Zapraszam do słuchania za tydzień. A na sam koniec jeden z naszych ulubionych zespołów. Zespół Prodigy i numer pod tytułem Narayan. Trójka. Program trzeci. GH+.